और हमने वो आयतें भी उतार कर तुम तक पहुंचा दी हैं जो हर बात को वाज़ह करने वाली हैं, और उन लोगों की मिसालें भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और वो नसीहत भी जो अल्लाह से डरने वालों के लिए कार आमद है।